147वां सर्ग। दृष्टांत पूर्वक सुषुप्ति से स्वप्न में निर्गमन क्रम का और स्वप्न में पूर्वदृष्ट कुटुंब आदि के दर्शन के रहस्य का वर्णन। महामुनि ने कहा, हे महाबाहो, इसके पश्चात जब मैं सुषुप्ति से बाहर आया तब स्वप्न में मेरा। पेज 637 2357 सर्ग 147 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। यह जगत दृश्य सागर से लहर, मणि, मोती आदि की तरह बाहर निकला, जैसे छेनी आदि औजारों से तराशकर पत्थर से प्रतिमा प्रकट होती है, वैसे ही आकाश से मानो यह प्रकट हुआ था, पृथ्वी से मानो निकला था, चित्त से मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टि से मानो प्रादुर्भूत हुआ था, वृक्षों से मानो फूला था। सृष्टि पहले से ही स्थित थी, न कि उस समय उत्पन्न हुई ऐसा मालूम पड़ता था। किनारों के निकटवर्ती सागर की तरंगराशि सा प्रतीत होता था, अथवा दृष्टियों का केशों के गोले, द्विचंद्र आदि रूप से कमल की तरह विकसित था, आकाश से मानो आया हुआ था, दिशाओं से मानो उदित हुआ था, पर्वतों से मानो प्रतिमा आदि की तरह गढ़कर प्रकट हुआ था, पृथ्वी से मानो निकला था, हृदय से मानो बाहर आया था, मेघों द्वारा आकाश में मानो प्रविष्ट किया गया था, वृक्षों से मानो पैदा हुआ था, पृथ्वी से धान आदि की तरह उगा था, अंगों से मानो निकला था, इंद्रियों द्वारा मानो दिशाओं में लिखकर, चित्रित कर बनाया गया था, पर्दे के भीतर से मानो बाहर आया था, मंदिर से मानो निकला था, कहीं से आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजावर्ग द्वारा राजा के सन्मुख रखी हुई भेंट सा था, इस लोक में संचित पुण्य जैसे परलोक में अपने आप उपस्थित होता है, वैसे ही उपस्थित हुआ था, अथवा खोदने आदि उपायों से हाथ लगी भूमि की निधि की तरह हाथ में आया था, ब्रह्मरूपी वृक्ष का समय पर लगे फूल की तरह समय पर उपस्थित हुआ था, चित्पी खंभे में तोड़ने तराशने के बिना ही प्रकट हुई सुंदर प्रतिमा था, आकाशरूप मिट्टी से बनी हुई असंख्य दीवारों से युक्त आकाशनगर था, मन का मत गजमय विलास था, बिना दीवार और बिना रंग के आकाश में चित्रित चित्र था, जीव का मिथ्या सर्वस्व था, माया करने में चतुर शिरोमणि अविद्या नामधारी किसी ऐन्द्रजालिक का उत्तम जादू था, महाविस्तार और चिरस्थाई दिखाई देने से देशकाल से रहित था, वह नाना से भेद से युक्त होता हुआ भी अद्वैत था, विभिन्न रूप होता हुआ भी कुछ न था, शून्य था, अवास्तविक होने के कारण गंधर्वनगर आदि असत दृष्टांतों के तुल्य था, जो भ्रम होता हुआ भी रज्जुसर मृगतृष्णाजल आदि जागृत में दिखलाई देते हैं, उनके भी सदृश था, केवल चित प्रभारूप होने से आरंभ न किया गया भी वह आरंभ किए गए की तरह स्थित था, देशकाल कर्म और द्रव्य की सृष्टि और सहार से युक्त था, देवता असुर नर आदि से युक्त त्रैलोक्याधार गर्भों से और उनके गर्भों से केले के खंभों के समान मनोहर था, उनमें भी अवांतर गर्भों में अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना होने से कोष्ठ में स्थित बीज राशि से भरा हुआ दाडिम के फल की तरह था, 1-14 वर्टिकल बार चांदी की शिला के सदृश नदी पर्वत वन आदि में प्रतिबिंबित आकाश तारा और बादलों से वह ठसाठस भरा गर्ज रहे सागर की ध्वनि से युक्त था और वायु की सरसराहट से पूर्ण था, वह दृश्यमंडल मैंने देखा, तदंतर वही गांव जो कि मैंने पहले स्वप्न प्रवेश के समय देखा था, उसमें वह घर मुझे दिखाई दिया, उन्हीं सब बंधु बांधवों को, उन्हीं पुत्रों को, उसी पत्नी को और उसी घर को, जिनकी अवस्था उम्र रूपरेखा बनावट आदि जैसी पहले देखी थी हूबहू वैसी ही थी, मैंने देखा 15-17 वर्टिकल बार जैसे महासागर में लहर तट में स्थित नष्ट भ्रष्ट हो रहे अपने प्राक्तन अंग को लाती है, वैसे ही बंधु बांधव स्त्री पुत्र धरद्वार ने मेरी पहले की ग्रामीण घर खेल पुत्र बंधु आदि में अभिमान वासना जबरदस्ती ला दी, उसके बाद उनमें आत्मीय वासना वाला मैं आई। पेज 638। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वहां पर उनके बंधु बांधव पुत्र स्त्री आदि के आलिंगन से अत्यंत सुखी हुआ। मेरी पहले की सारी स्मृति विस्मृत हो गई। 18-19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रसंगतः मलिन और स्वच्छ चित्त के स्वभाव का उल्लेख करते हैं। जैसे लौकिक दर्पण जो जो वस्तु आगे आती है उसका प्रतिबिंब अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता है, वैसे ही चित्पी आदर्श भी वासना द्वारा उपस्थित किया गया। जो जो पदार्थ अव्यवहित पूर्व में रहता है स्वभावतः तत्तत् आकार धारण कर लेता है। 20 लेकिन स्वच्छ चित्त का ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु जिस चित्पी दर्पण को यह सब चिन्मात्राकाश ही है ऐसा ज्ञान हो चुका, वह यहाँ वासनामय द्वैत से प्रतिबिंब ग्रहण आदि से पीड़ित नहीं होता, वह केवल चिन्मात्र रूप से स्थित रहता है। 21 जिसकी बोधशालिनी अतेव निर्मल स्मृति नष्ट नहीं होती उसे यह द्वैतरूपी पिशाच तनिक भी दुहखी नहीं कर सकता। 22 जिन सत्पुरुषों को अभ्यास से साधु संत और सत्शास्त्रों के संग से बोध हो जाता है वह बोध जो एक बार उदित हो गया तो फिर कदापि अपने उदय को नहीं भूलता, सदा ही ब्रह्मानुसंधान रूप से रहता है, उन्हें यह द्वैत बाधा नहीं पहुंचाता। 23 आप तो तत्वज्ञ थे फिर आपको उस समय कैसे व्यामोह हुआ? इस पर कहते हैं, उस समय मेरा वह बोध प्रौढ़ नहीं हुआ था इसलिए बंधु बांधवों की वासना द्वारा वह तिरस्कृत हो गया। अब तो मेरा बोध अत्यंत प्रौढ़ हो गया है, आज तो किस दुर्वासना जाल में उसे डिगाने की सामर्थ्य है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे व्याध, तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होने से अब भी शांति को नहीं प्राप्त होती है, किंतु आगे कहे जाने वाले तपस्या शरीर वृद्धि मरण जन्मांतर राज्य आदि के कष्ट द्वारा द्वैत को समझकर बड़ी कठिनता से साधना के अभ्यास और परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करके शांति को प्राप्त हो जाएगी। 25-1 मुनि महाराज के कथन का अनुमोदन करता हुआ व्याध बोला। व्याध ने कहा, हे मुनिवर, आपका कथन 16 आने सत्य है। इस प्रकार के पवित्रतम आपके बोधोपदेशों से भी मेरा मन परमलक्ष्य सत्पद पर नहीं टिक रहा है। ऐसा है या नहीं है, इस तरह का संशय जाल इस स्वानुभूत वस्तु के विषय में भी शांत नहीं होता है। 26-27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अभ्यास से अत्यंत बद्धमूल हुई इस अविद्या का पार पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि यह अविद्यमान ही है और शांत ही है तथापि शांत नहीं होती। 28 तुम्हारी बुद्धि सत्संगति शून्य है, ऐसा जो मुनि महाराज ने कहा था उसका भी अनुमोदन करता हुआ कहता है। सत ज्ञानप्रद शास्त्र उत्तम गुरु संप्रदाय और उत्तम विचार आदि से सर्वांग मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न हुई पदपदार्थ विवेक बुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्वबोध से क्रमशः यह जगत भ्रम शांत हो जाता है। इसके सिवा दूसरे किसी उपाय से इसकी शांति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। 29 2358 147वां सर्ग समाप्त।